Κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Με τις υγιές μας, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαπλοκή, τα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, τη χάρπαστη εννοείται, συζητούν αυτές τις μέρες για κάτι μέτρα που είναι να έρθουνε φορολογικά, το λένε και φοροκαταιγίδα, σε συνταξιούχους, κάτι περικοπές, σε εργαζόμενους. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Σας εξήγησα ότι η ιδιωτική πράξη ενός νέου συνασπισμού εξουσίας, μιας κυβέρνησης αριστεράς, θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και η ακύρωση του μνημονίου. Μην μιλάτε για μέτρα. Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, καλύτερα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε μέτρα. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος, δεν θέλει να του μιλάμε για μέτρο, οπότε θα μιλήσουμε για άλλα. Για τον καιρό, για τα χειμωνιάτικα που πρέπει να κατεβάσουμε αυτή την εποχή και να ανεβάσουμε αυτό το ανέβα κατέβα τα καλοκαιρινά. Εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε για άλλα θέματα, γιατί δεν θέλει να του λένε για μέτρα. Και πολύ σωστά είπαν, είναι μέτρα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος, εννοούσε όλο το παλιό σύστημα με το οποίο τελειώσαμε από τις εκλογές τις προηγούμενες, ώστε να έρθουν οι καινούργοι που δεν θα εφαρμόσουν μέτρα. Και ξέρετε γιατί δεν θα εφαρμόσουν μέτρα? Γιατί είναι προοδευτική κυβέρνηση. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα. Σα το κομπιούρε, παιδιά, κατ' οφείς. Προοδευτική κυβέρνηση που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Τι την κάνουν ακριβώς την νοημοσύνη μας, και είναι πολύ ωραίο να το ακούσω από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι η νοημοσύνη προσβάλλεται επειδή είπε κάποιος εκεί δημοσιογράφος, τόλμησε να ρωτήσει παλιότερα βέβαια, ότι θα εφαρμόσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέτρα, θα φέρει μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να το δεχθεί όλο αυτό, γιατί είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Αν δεν ήταν προοδευτική κυβέρνηση, θα το δεχόταν και θα εφάρμοζε τα μέτρα και το μνημόνιο, αλλά επειδή είναι προοδευτική κυβέρνηση, δεν θα δεχθεί και δεν θα εφαρμόσει. Επίσης, η διαπλοκή, στην οποία χτες βράδυ ήταν ο Γιάννης Δραγασάκης στο Μέγκα και εξηγούσε γενικότερα τι πρέπει να γίνει, και σήμερα τα νέα στηρίζουν τον Γιώργο Σταθάκη για την επίθεση που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αδίκως. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Η διαπλοκή, οι δημοσιογράφοι, οι εφημερίδες και όλοι οι υπόλοιποι μιλάνε για τα ισοδύναμα, τα περίφημα ισοδύναμα που θα έρθουν για να ελαφρώσουν κάποιες κατηγορίες, αλλά να βαρύνουν κάποιες άλλες. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι γίνεται με τα ισοδύναμα. Τα καταγγέλουμε και τα ισοδύναμα. Και ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα. Να σαν να ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμους πόνους. Να μην κόψουμε το μεγάλο δάχτυλο, να κόψουμε το μικρό δάχτυλο. Πείτε μου εσείς ποιο θα είναι το ισοδύναμο. Αν και η λέξη ισοδύναμο έχει ενταχθεί στην πολιτική μας ορολογία από την Τρόικα. Και ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα. Να σαν να ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμους πόνους. Λοιπόν, το λέμε μια και ξεκάθαρα. Η ιδρυτική πράξη μιας κυβέρνησης αριστεράς ενός νέου συνασπισμού εξουσίας είναι η ακύρωση του μνημονίου και η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Και μετά πολιτική διαπραγμάτευση. Μπράβο! Ευτυχώς που ήταν πολύ αποφασιστικός εδώ, ξεκάθαρος, στα κάτος όπως πρέπει να είναι σε ένα πολιτικό που σέβεται τον εαυτό του καταρχήν και τον λαό που τον ακολουθεί, ψηφίζει, υποστηρίζει ή ό,τι άλλο κάνει ένας λαός στον ηγέτη, αλλά κυρίως τον εαυτό του. Ο πολιτικός που σέβεται τον εαυτό του, τα λέει στα κάτω καθαρά, ξέρει τι θέλει και τα εφαρμόζει μόλις του δοθεί η ευκαιρία. Δεν είναι ένας τυχαίος κολοτούμπας που αμέσως στο πρώτο εξάμηνο θα πει τα ακριβώς αντίθετα και κυρίως θα κάνει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε, αλλά ακριβώς ίδια με αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι, ο Βενιζέλος που τον χρησιμοποίησε ως παράδειγμα. Σε άλλα νέα τώρα, βουκολικές ειδήσεις. Αν τους δώσεις ισοδύναμο, τέλος αυτή. Ισοδύναμο. Ισοδύναμο. Και σου λέω τώρα στον αγρότη, εδώ συγκεκριμένα, στον Μπογδάνο, να βγουν αυτά. Ένα λεπτό. Ο Μπογδάνος είναι βοσκός. Τσοπάνα μου ρε παιδιά, τσοπάνα κουσίμουνα. Τσοπάνα κουσίμουνα, προβατάκια φύλαγα. Ο Μπογδάνος είναι βοσκός. Και δουλεύει και η γυναίκα του και τα δύο του παιδιά μέσα. Γιατί η γυναίκα του και τα δύο παιδιά του να μην είναι εργασία τεκμαρτό. Τούμπες, τούμπες, τούμπες, τούμπες, τα τσαρούχια είχα φούντες. Δεύτερο, ο Μπογδάνος έχει δώσει ως βοσκός ένα πάγιο εισόδημα απόσβεσης στην επιχείρηση του. Γιατί να μην είναι τεκμαρτό. Τα τσαρούχια είχα φούντες κι όλο γύριζα στις τρούγγες. Έτσι λοιπόν μάθαμε από τον Μιχέλο Γιαννάκη ότι ο Μπογδάνος είναι βοσκός. Κάτι είχαμε φανταστεί βλέποντας τον Μπογδάνο εκεί κάθε βράδυ, αλλά δεν είχε πάει ακριβώς ο νους μας σε αυτή την εικόνα. Επειδή μας κατηγορείτε, βλέπω εδώ τα μηνύματα, είμαστε και μια εκπομπή με χρηστικές πληροφορίες προς το κοινό, τους Έλληνες πολίτες που χυμάζονται από όλα αυτά που γίνονται. Θα ακούσουμε τώρα οδηγίες. Μην το πείτε και σε πολλούς και το κάνουν όλοι, γιατί δεν θα έχει νόημα. Οδηγίες πώς δεν πληρώνουμε τον έμφυα. Πώς δεν πληρώνουμε τον έμφυα. Θα τον είχε καταργήσει η κυβέρνηση Τσίπρα καμένου, αλλά δεν πρόλαβε. Ξέρετε, το έχουμε ζήσει. Θα ακούσουμε όμως τις οδηγίες, μπας και γλιτώσουμε από αυτόν τον φόρο. Τις οδηγίες μας τις λέει ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος. Έχουμε στα χέρια μας, και είναι αναρτημένο πλέον, όπως υποσχέθηκα χθες το βράδυ, η πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων που αφορά τον έμφυα. Δηλαδή η νομική κατοχύρωση του πολίτη που μπορεί να προσφύγει κατά της πληρωμής του έμφυα. Ένας νόμος καθαρά αντισυνταγματικός που παραβιάζει, που έγινε βάσει της παράγραφου 1 του άρθρου 78 του συντάγματος και παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφο 1 του συντάγματος για την ισότητα των Ελλήνων απέναντι στους νόμους. Εξηγούμε με ένα περιβλητικό φυλάδι που θα είναι στη διάθεσή σας τους λόγους της προσφυγής του πολίτη κατά της πληρωμής του έμφυα. Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο νομικά. Μπράβο! Τουλάχιστον να είναι τεκμηριωμένο νομικά για να μην έχουμε μπελάδες. Είναι ο Πάνος Καμένος, έχει μελετήσει το θέμα σύμφωνα με την τάδε παράγραφο, άρθρο, υποπαράγραφο και έτσι υπάρχει η νομική κατοχύρωση για τους πολίτες να μην πληρώσουμε τον έμφυα που η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει ο Πάνος Καμένος τον διατηρεί επάπειρον γιατί δεν πρόλαβαν, δεν ήξεραν, δεν κατάλαβαν ενώ τα ήξεραν όλα πάρα πολύ καλά αλλά τους αρέσει όπως φαίνεται να κοροϊδεύουν αυτοί και μας αρέσει από κάτω να κοροϊδευόμαστε εμείς. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, Βενιζέλος και λοιποί, έκαναν περικοπές. Από ό,τι φαίνεται στις συντάξεις θα κάνουν περικοπές και ετούτοι. Και όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος χθες βράδυ, δεν είναι ίδιες οι περικοπές, γίνονται με όρους αλληλεγγύης. Μιλώντας για συντάξεις, εγώ δεν θα μιλούσα για πλούσιους. Ναι. Διότι και οι μεγάλες συντάξεις έχουν θεμελιωθεί. Είναι μέρος του κοινωνικού συμβουλέου, το οποίο βέβαια έχει καταρρεύσει. Θα μιλούσα με άλλους όρους. Θα μιλούσα αν στην προσπάθεια να κάνουμε ένα καινούριο σύστημα μπορούμε να δούμε κάποιους εξορθολογισμούς, κάποιες μειώσεις. Με όρους αλληλεγγύης και όχι επειδή κάποιος να τιμωρήσουμε κάποιον επειδή έχει μεγάλη σύνταξη. Με όρους αλληλεγγύης. Με όρους αλληλεγγύης. Με όρους αλληλεγγύης. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αν είναι με όρους αλληλεγγύης, ναι, να γίνει περικοπή συντάξεων και 10 και 20 και 50%. Νομίζω όλοι συμφωνούν αν είναι να γίνει με όρους αλληλεγγύης. Αν δεν γίνει με όρους αλληλεγγύης, όχι, δεν το δέχονται οι συνταξιούχοι. Φαντάζομαι με πολύ μεγάλη χαρά άκουσαν τον αντιπρόεδρο χθες, όσοι τον άκουσαν, στην Όλγα Τρέμη και τον Γιάννη Περτεντέρη. Εκεί θέλησε να βγει να μας τα εξηγήσει, που αλλού, να λέει για τους όρους αλληλεγγύης που θα επικρατήσουν, γιατί υπάρχει κοινωνική ευαισθησία σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν κόβει έτσι, όπως το έκαναν οι προηγούμενοι, για εκδίκηση, αλλά γίνονται οι περικοπές και θα γίνουν στους υψηλόμισθους συνταξιούχους 500, 600, 700, 800 ευρώ με όρους αλληλεγγύης. Αυτό νομίζω τους χαροποιεί ιδιαίτερα. Ο Γιώργος Σταθάκης έχει τα δικά του θέματα. Λένε όλοι επίσης διαπλοκή και δημοσιογράφοι για το 1 εκατομμύριο. Δεν είναι ακριβώς 1 εκατομμύριο. Θα ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον Γιώργο Σταθάκη που τα μετράει αναλυτικά. 1 εκατομμύριο, 100 μία χιλιάδες, 100 μία και 10. Πρέπει να βρεθεί η λύση. Η λύση αυτή πρέπει να είναι συμβατή και με τις δύο πλευρές. Άρα η Ελλάδα δεν ξαναμπαίνει σε πρόγραμμα. Βέβαια. Θα είναι μια συμφωνία η οποία και από την πλευρά της Ευρώπης θα διασφαλίζει μια σειρά από πράγματα που είναι λογικό και θεμητό, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση θα τηρήσει τη βασική της προεκλογική εντολή, την οποία εφαρμόζουμε, ότι δεν θα υπάρχει μνημόνιο, δεν θα υπάρχει πρόγραμμα, δεν θα υπάρχει τρόικα. Εδώ είναι ένα άλλο, μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου, ψέμα του Σταθάκη, αυτά που έλεγε προεκλογικά, ότι θα βγει μια κυβέρνηση που δεν θα εφαρμόσει μνημόνιο, δεν θα έχουμε πρόγραμμα, γιατί αυτή είναι προεκλογική δέσμευση. Ο προηγούμενος ήταν ο Χόρν, βεβαίως δεν ήταν ο Σταθάκης, αλλά το βάλαμε επειδή δίνει ακριβώς τα στοιχεία και νομίζουμε είχε μια αξία. Ο Γιώργος Σταθάκης, ενώ είχε ξεχάσει επί 3 χρόνια να δηλώσει το 1 εκατομμύριο, κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλούς, όλοι ξεχνάμε κατά καιρούς και για περισσότερα χρόνια. Όσο περνάει και ο καιρός, ξεχνάμε και περισσότερο και περισσότερα. Ο Γιώργος Σταθάκης, λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χρόνια που είχε ξεχάσει, έκανε δηλώσεις. Μάλιστα, εμφανιζόταν και στα κανάλια, τον βλέπαμε, τον βλέπουμε και μιλούσε για την φοροδιαφυγή και είχε και άποψη πώς ακριβώς θα παταχθεί η φοροδιαφυγή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, αν ήσασταν στη θέση της κυβέρνησης σήμερα, πού θα βρίσκατε τα λεφτά αυτά. Η απάντηση συνοπτική είναι απλή. Οι άνθρωποι που για διάφορους λόγους επί πάρα πολλά χρόνια δεν πληρώνουν φόρους σύμφωνα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα του φορολογικού μας συστήματος. Αν δεν το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, καταλήγουμε σε φαινόμενο όπως το σημερινό που συζητάμε. Να αναζητούμε τα 500 ευρώ από αυτούς που έχουν μια κατοικία. Επομένως, τι φοροδιαφυγή θα τα βρείτε, λέτε. Βασική πηγή. Ήμουνα, νιώσ και γέρο. Ωραία. Από ποιο εισόδημα και πάνω θεωρείται κάποιος πλούσιος? Η έννοια του πλούτου είναι σχετική έννοια. Απάντησε ο Δραγασάκης όταν τον ρώτησε η Όλγα Τρέμη χτες βράδυ. Είναι σχετικές έννοιες. Δεν είπε αυτό που είχε πει ο Βαρουφάκης παλιότερα, ότι πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο να διαβάζει, να περνάει πολύ καλά όταν ήταν υπουργός. Πόσο μας λείπει ο Βαρουφάκης, πόσο μας λείπει και η ζωή. Αλλά αυτά αφορούν εμάς εδώ την εκπομπή. Εσωτερικά υπαρξιακά ζητήματα, νομίζω αφορά και εσάς τους έξω, ειδικά για τη ζωή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά που ακούμε, τα πάρα πολύ ωραία. 2.11.208.200. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54%. Και αν θέλετε να στείλετε mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και να θυμηθούμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν μελετημένοι άνθρωποι, δεν ήταν αεριτζίδες, Σιριζέοι πριν γίνουν κυβέρνηση, όταν είχε υποσχεθεί στους συνταξιούχους ότι θα πάρουν τη 13η σύνταξη, επειδή πλησιάζει τώρα, υποτίθεται, η εποχή που θα έδινε τη 13η, αντί αυτού του θέματος και αντί αυτής της σύνταξης, συζητάμε πώς θα κοπούν οι υπόλοιπες 12 συντάξεις και είμαστε στα ποσά, τα ποσοστά. Γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα, ήταν τόσο προετοιμασμένοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ που είχαν βρει και τον ακριβή αριθμό, πώς ήταν ο Χόρν πριν, που θα παίρνανε αυτή την 13η σύνταξη. Ήταν 1 εκατομμύριο, όπως θα ακούσουμε τώρα να το λέει ο Πρωθυπουργός, 262.920 τέτοια λεπτομέρεια, τέτοια ακρίβεια, γιατί οι άνθρωποι ήταν από τότε επαγγελματίες. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιδιώξουμε μια συμφωνία που θα επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους. Μπράβο! Είμαστε υποχρεωμένοι να επιδείξουμε μισθωτούς και συνταξιούχους. Πολύ ευχάριστο αυτό. Να επιδείξουμε μισθωτούς και συνταξιούχους. Μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλη και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Αυτή η νοημοσύνη μας. Ευχαριστούμε την κυρία, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, μας έστειλε το πρωί ένα κουτί μεγάλο με καριόκες. Μας γλύκανε και τις τρώνε εδώ έξω και τα παιδιά και θα γλυκάνει όλες τις βάρδιες μέχρι το βράδυ. Μαρία Σταυρενάκου είναι λίγο. Μένει στο Μαρούσι, είναι λίγο μπερδεμένο έτσι όπως το έχετε γράψει. Ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ. Σήμερα έχει συγκέντρωση το βράδυ, το Πάμε, Συλλαλητήριο, Παρασκευή 16 Οκτώβρη στις 18:30 στην Ομόνια. Καλή το Πάμε, έχει καταλάβει από προχθές το Υπουργείο να μην μπει ο Κατρούγκαλος, να μην πάνε οι σοφοί. Ο Θεός να μας φυλάει από τις επιτροπές σοφών. Επίσης το Πάμε έχει κι άλλα στις επόμενες μέρες. Όπως μας λέει εδώ στην ανακοίνωση που μας έχει στείλει, καλή σε οργάνωση της πάλης και κλιμάκωση του αγώνα με συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις στις 22 Οκτώβρη και πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 12 Νοέμβρη. ΓΕΣΕ κάπου εκεί θα υπάρχει. Αγωνίζονται κι αυτοί για τα συμφέροντα των εργοδότων. Λαός μέρος Α. Αποστόλη μου. Έλα Μάνιτσα. Τι μου κάνεις Μάνιτσα μου. Καλά που είστε κι εσείς εκεί. Γιατί. Γιατί κάνετε πόλεμο που έπρεπε να έχουμε κάνει εμείς. Αντικατάσταση κάνουμε. Κάθεσαι τώρα στην κουζίνα, στην καρέκλα, καθαρίζεις τα φασολάκια και φυσικάζεις. Τώρα εντάξει, υπάρχει κάποιος που κάνει πόλεμο για μένα. Τι καλά, αγωνίστηκα. Τάκ, βγάζεις τον νεύρο από το φασολάκι. Τον νεύρο από το φασολάκι βγάζεις, τον νεύρο το δικό σου όμως μένει. Δεν τελειώνει. Άλλος πολεμάει, τα νεύρα τα δικά σου περνάνε, δεν περνάνε. Κάνε εσύ κάτι. Εμείς δεν καθόμαστε. Κάνεις τα φασολάκια στο όρθιο, τόσα φασολάκια είναι κουραστικό. Τα φασολάκια δεν τα τρώω. Κι εγώ δεν τα τρώω, αλλά με κοροϊδεύανε. Μικρός μου βάζανε και κρέα. Μέσα για να γουστάρω, τα άφαγα έτσι. Εμένα μ' αρέσουν οι αγκινάρες. Απαπαπαπα. Λαπολίτα και έτσι. Yeah. Αγκινάρες αλαπολίτα. Δεν καταλαβαίνεις το λόγο ύπαρξης αγκινάρας μέσα. Αφού τις πατάτες ψαρεύουμε όλοι. Γιατί να έχει και την αγκινάρα να σε μπερδεύει ότι είναι πατάτα και να φας κατά λάθος τη μαλακία για να γεμίσει τη χαρτοπετσέτα αγκινάρα μετά στο φτύσιμο. Ό,τι βολεύει τον καθέναν γίναμε. Και υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Και μεταξύ των λαμογιών. Γενικώς υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτά. Στα άλλα δεν υπάρχει. Ο άλλος κατέβασε στον δρόμο το 10χρονο που δεν είχε ένα ευρώ, δεν είχε εισιτήριο. Και καθόντουσαν χάσκοντα οι άλλοι ηλίθιοι ολόκληρο λεωφορείο και δεν είπε ένας κάτι. Ναι. Καθόντουσαν και το βλέπανε. Παρανόμιζε το 10χρονο. Ναι, μωρέ, παρανόμιζε. Εμείς που έπρεπε να τους έχουμε διώξει με τις κλωτσιές, ακόμα δεν κάναμε τίποτα. Ναι. Στάση εργασία, ναι, γιατί. Τι προτιμά, στάση του Νίκα, στάση 69, στάση 83, δύσκολη. Τι προτιμά. Καπημένη στάση τη Κνίτσα είναι αυτή. Στάση εργασία. Τη Κνίτσα, ναι, καλή στάση είναι αυτή. Αν θα να πάνε, στο φεστιβάλ πηγέ. Κοίτα, δεν πήγα, δεν πήγα. Ήταν λάθο ο λόγο. Ήταν λάθο ο λόγο αυτό. Γιατί να πάω για μπανιστήρι μόνο, όχι, δεν πήγα. Αν και ήθελα να δω το κουτσούμπα να χορεύει ζεμπεκιά λεβέντικη. Είχε γκομενάκια πολλά, έμαθα. Είχε πολλά γκομενάκια. Πήγε πολλοί κόσμο. Είχε δίκιο, είχε δίκιο. Πήγε στο φεστιβάλ. Δεν είχα δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται κόλαση. Πες μου, πού βλέπεις τόσα γκομενάκια μαζεμένα. Στο τρένο να πας, τόσες γκόμενες μαζί δεν τις βλέπεις. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και ηλικία μάχημη τώρα, έτσι, 25-35. Μη σου πω και πιο κάτω. Μια χαρά. Μετανιώνω κι εγώ, μετανιώνω. Ξεχάσατε να πείτε ότι ο άθιμος έφαγε δίωξη για το παπάσιο. Αδίκως, κατά τη γνώμη μου. Όφιλε να ξέρει. Από τον εισαγγελέα, Το ξέρω, παιδί μου, αλλά όφιλε να ξέρει αδίκως. Έπρεπε να ξέρει ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι επικίνδυνοι και παράνομοι. Αυτό είναι αρκετό. Οφείλει να ξέρει παραπάνω. Σου στείλα ένα βιντεάκι ρε με δύο παλούρδι συναδελφοί σου από τη Δημοκρατική Ισραήλ που είχαν συλλάβει δύο παιδάκια 9 και 7 ετών. Καλά τα κάνανε. Φαντάζεσαι να πέφτανε στα χέρια κανενός παπά ή σε κανένα ίδρυμα που προεδρεύει κανένας παπάς. Καλύτερα αυτό. Είναι τρομοκράτες ρε. Πετάνε πέτρα στα τάγκς ρε εσύ. Είναι τρομοκρατία αυτό. Δεν κατάλαβα. Έχει ηλικία η τρομοκρατία. Δηλαδή τη βία την καταδικάζουμε από πού, από κάποια ηλικία και μετά. Αν είναι δυνατόν. Μα άμα δεχτεί κανένα απειλή, παιδί μου, είναι σαν το παιδάκι στο παπάφιο. Άμα έχει προκαλέσει το παιδί, έτσι και στα τάγκς. Ποιος ξέρει τι είπε στα τάγκς το παιδί αυτό και τα προκάλεσε. Όπως και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Ποιος ξέρει, θα προκάλεσε το βιαστή, φαίνεται. Και επειδή ενδεχομένως δεν είχε καλή συμπεριφορά, και οι παπάδες δεν του κάνουν το χαρτί να το δημοσιεύσουν να πάρουν μέτρα. Όχι, επειδή είσαι ο Τσογλάνη, εκεί θα υποφέρει. Ο άλλο δημοσίευε, πού είναι. Είναι πάνω Θεσσαλονίκη. Κηρύττει το λόγο του Θεού. Δεν συγκινείται από τέτοια θέματα, έτσι. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι εκεί για να είναι μια ψύχρεμη και νυφάλια φωνή, δεν είναι για να συγκινείται. Η λιμνότητα είναι αδίκημα. Ναι, παρανομία, η ομοφιλοφιλία. Μόνο η παιδεραστία δεν είναι από ό,τι κατάλαβα. Και η βιασμοί ανηλίκων. Κάτι τέτοια έκανε και ο προηγούμενος ο Πάπας, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είναι σε καλό δρόμο ο άνθρωπος. Ο Αλέξανδρος έδωσε τον Λύπη το στρατό του και του είπε: ξεκινάμε για την Αθήνα. Μοιράκιον θα μας λένε στη Μακεδονία. Εφήβους στη Λάρισα. Αγόρια στη Θήβα. Και θα μας δουν κανονικούς άντρες μπροστά στην Αθήνα όταν θα εξηγήσουμε τη δύναμη της μαλακίας. Χρειάζεται. Η Αθήνα ειδικά χρειάζεται μια τέτοια εξήγηση για να καταλάβει ακριβώς τη δύναμή της. Μ' αρέσουν, τρελαίνομαι εδώ, τα βλέπω, τα μηνύματα των Σιριζέων. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας τύχει αυτή την εποχή. Δήμητρα Παπαδημητρίου, μια ακροάτρια, λέει. Θύμιο κτλ. Εσύ για να ισιώσεις, μάλλον θέλεις πάλι τους Σαμαροβενιζέλους για να κάνουν ακόμα χειρότερα. Όποιος δικό μου αυτό, όποιος λέει κάτι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται θέλει το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Δεν υπάρχει δεύτερο ενδεχόμενο. Συνεχίζει το μήνυμα. Τέτοια εμπάθεια με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πληρωμένοι να ήσασταν. Χαλαρώστε λίγο. Ζούμε τη χούντα των ευρωπαϊκών ελίτ. Τι μπορούσε να κάνει με το πιστόλι στον Κρόταφο. Συνεχίζει και ολοκληρώνει. Αφήστε να κρυθεί στο τέλος της τετραετίας και μετά ξεστομίστε ό,τι θέλετε. Έλεος πια, Δήμητρα. Πολύ ωραία τα λέει. Μπράβο η Δήμητρα. Φαντάζομαι πριν ένα χρόνο δεν έλεγες για ελίτ, για πιστόλι στον Κρόταφο, ούτε ο ίδιος το έλεγε. Έλεγε ότι γνωρίζοντας ότι υπάρχει πιστόλι στον Κρόταφο, θα έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Δεν θα δεχόταν μνημόνιο, ήταν δεδομένη η σκληρότητα των Ευρωπαίων, ο λάκκος των λιονταριών. Το έλεγε τα τελευταία τρία χρόνια, τα λέγατε και όλοι εσείς που καπάκι με φοβερή ευκολία, με μια συνείδηση λάστιχο, τα γυρίσατε και λέτε τα ακριβώς αντίθετα τώρα και κατηγορείτε όσους έλεγαν τα ίδια με αυτά που λέγατε και εσείς πριν ένα χρόνο. Περίπου κάτι τέτοια λέει και ο Τρίφωνος Αλεξιάδης. Και μάλιστα υπήρχε εδώ εισηγητής κόμματος που είπε καλά κάναμε και ακολουθήσαμε αυτή την πολιτική. Δηλαδή η πολιτική της λιτότητας των απολύσεων της φορολογητής, βαρβαρότητας υπερφορολόγησης ήταν πολιτική επιλογή. Για μας είναι πολιτική αναγκαιότητα, το λέμε με σαφήνεια. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι από αυτή την πολιτική. Είμαστε αναγκασμένοι και την υλοποιούμε, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε για να πάμε τη χώρα δύο βήματα πιο πέρα. Και το εξηγήσαμε. Αλλά στα ερωτηματικά που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το Ποτάμι και στην κατηγορία ότι έχασε η αριστερά την ψυχή της, έλεος. Έχουμε τις παραγγελίες, όπως κάθε Παρασκευή, μας πάνε στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη, αμέσως μετά στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Μα στην Αγιά Σο,